Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich o masie powyżej 3,5 tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, środa 25 sierpnia. Jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. W obliczu czwartej fali pandemii rozważane jest zaostrzenie limitów w miejscach publicznych, jeśli dalej będzie przybywać zakażeń koronawirusem, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Kolejną dobę ze strony Białorusi do kraju próbowali dostać się nielegalni migranci. Zatrzymano 59 osób. Kolej wodorowa w Polsce to coraz bardziej realny scenariusz. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz pytany, jakie obostrzenia są rozważane w wypadku narastania czwartej fali pandemii COVID-19. Powiedział, że miałyby one dotyczyć zaostrzenia limitów w miejscach publicznych. Jak dodał, chodzi o miejsca typu kina czy kawiarnie. Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że tu cytat, rekomendacja ministra zdrowia jest taka, że obostrzenia wprowadzamy dla wszystkich na danym obszarze, ale co logiczne, osoby zaszczepione, które są osobami bezpiecznymi, będą z części tych obostrzeń na pewno wyjmowane. Władze resortu ponowiły apel o szczepienie się przeciwko koronawirusowi. O korzystanie z tej możliwości zwrócił się dziś także premier Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie. Podkreślał, że to najlepsza ochrona przed konsekwencjami czwartej fali pandemii. Ta czwarta fala nadejdzie, ona już nadchodzi. W Niemczech już została ogłoszona, ale ona się różni od poprzednich, a może się różnić jeszcze bardziej. Otóż różni się przede wszystkim tym, że dzisiaj mamy tarczę ochronną w postaci szczepień, szczepionek. 99% zgonów to są osoby niezaszczepione. Szanowni Państwo, wykorzystajmy tą tarczę. Dziś resort zdrowia poinformował, że badania potwierdziły 234 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 5 osób, które miały COVID-19. Kolejnych 159 prób nielegalnego przekroczenia granicy między Białorusią i Polską odnotowała Straż Graniczna. 59 osób zostało zatrzymanych, większość z nich to Irakijczycy. Rzeczniczka Straży Podporucznik Anna Michalska wyjaśniła, że sytuacja prawna nowo przybyłych jest inna niż grupy, która utknęła w Usnarzu Górnym. Strona białoruska potwierdza nam, że oni są na ich terytorium. Chcieli zabrać całą grupę stamtąd. Początkowo wzięli kobiety i dzieci, bo tam łącznie na początku było ponad 70 osób. Też część mężczyzn zdecydowała się pójść. Ta grupa, która tam została, nie chce iść ani do Białorusi, ani w prawo, ani w lewo, nie chce iść na przejście graniczne, o czym my apelujemy, bo tam można składać wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Te osoby tam koczują. Przez niespełna miesiąc Straż Graniczna odnotowała 3000 prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy z Białorusią. Według polskich władz kryzys migracyjny wywołuje reżim Aleksandra Łukaszenki, któremu zależy na destabilizacji sytuacji w całej Europie. PKN Orlen, fabryka PESA oraz spółka PKP będą współpracować przy budowie kolei wodorowej w Polsce. Przedstawiciele trzech firm podpisali w Warszawie list intencyjny w tej sprawie. PESA już w tym roku zaprezentuje pierwszy polski pojazd szynowo-napędzie wodorowym. Orlen ma się zająć tworzeniem sieci dystrybucji i budową stacji tankowania wodoru. W Polsce taki rodzaj napędu może być alternatywą dla elektryfikacji linii, po których dziś jeżdżą spalinowozy. Jak mówi Rafał Zgorzelski z zarządu PKP, napęd wodorowy przestał być już ciekawostką. Wodór jest jednym z tych alternatywnych paliw i rozwiązań, które mogą i powinny znaleźć zastosowanie w transporcie szynowym. By pociągi napędzane wodorem mogły jeździć po polskich torach, trzeba jednak wykonać szereg inwestycji. Mateusz Izydorek, dyrektor biura klastra Lux Torpeda 2, zwraca uwagę na dwie podstawowe sprawy. Musimy stworzyć całą infrastrukturę tankowania tego wodoru dla transportu zarówno drogowego, jak i kolejowego oraz podjąć działania na rzecz transportu. Nie jest wykluczone, że pociągi wodorowe mogą się pojawić w Polsce nawet w ciągu kilku najbliższych lat. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ponad 30 wydarzeń, plejada artystów z Polski i z zagranicy w repertuarze orkiestrowym i kameralnym. Tak zapowiada się tegoroczna odsłona Szalonych Dni Muzyki. Tematem przewodnim będzie postać Ludwika van Beethovena, którego jubileusz urodzin miał miejsce w zeszłym roku, mówi dyrektor orkiestry Sinfonia Warszawia Janusz Marynowski. W zeszłym roku było wszystko zaplanowane. Szalone Dni Muzyki Beethoven, tak jak co roku, festiwale mają się odbyć w ostatni weekend września, ale oczywiście sytuacja covidowa nam plany pokrzyżowała, musieliśmy odwołać, ale stwierdziliśmy,

does it get faster? Look, boy, go check on your watch, not another glimpse. I'm not leaving now, honey, not a chance. Hot shot, give me no problems. Not slaying, baby, I'm just saying, never mind. You know I withdrew my best. Downtown, we know what's up growing. Downtown, we know what's up growing. We're kids in America. We're kids in America. Everybody live for the music. Program Trzeci Polskiego Radia. Są. 14, już prawie 15 minut po godzinie 16. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, 500 tirów ruszyło dzisiaj w Polskę. Będą zaopatrywać w szkoły w artykuły sanitarne. No i w ten sposób rząd chce przygotować szkoły na początek nowego roku szkolnego z nauką stacjonarną. A tymczasem powstaje pytanie, czy szkoły są gotowe na nowy rok szkolny. Ktoś chętny do pracy w szkole? W bazach kuratoriów oświaty nie brakuje ofert pracy dla nauczycieli, za to coraz częściej dyrektorzy szkół mają problemy ze znalezieniem chętnych. Czy uczniowie wrócą do szkół, ale nie będzie chętnych, żeby ich uczyć? Pytania zadawał Aleksandra Skargo z Radia Olsztyn. W bazie ofert pracy dla nauczycieli warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty jest teraz ponad 350 propozycji. Dotyczą wszystkich przedmiotów. Od nauczania początkowego przez przedmioty zawodowe po przedmioty ścisłe. Podobna sytuacja jest też w innych regionach. Na przykład w województwie podlaskim jest też około 350 ofert, natomiast w pomorskim już nawet dwa razy więcej. Czy to oznacza, że od 1 września w wielu szkołach zabraknie nauczycieli? Dyrektorzy uspokajają, że są w stanie zapewnić obsadę pedagogiczną. Mówi dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Reszlu Edward Szmul. Na bieżąco obserwuję sytuację, jestem w kontakcie z nauczycielami, z dyrektorami innych szkół. To są pojedyncze przypadki, kiedy wspieramy się, bo to są brakujące czasami 3-4 godziny do uzupełnienia etatu w szkole, więc przy takiej dobrej współpracy jest to do załatwienia. Związek Nauczycielstwa Polskiego podaje, cytując dane z Kuratorium Oświaty, że tylko w województwie warmińsko-mazurskim brakuje około 330 nauczycieli, mówi prezes warmińsko-mazurskiego oddziału ZNP Janusz Koziński. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna, ona może się w pewnym stopniu zmienić. Po 1 września dyrektorzy będą aneksować arkusze organizacyjne. Czasami dyrektor mniej wielkiej szkoły potrzebuje nauczyciela fizyki na 4 godziny, no ale dla tej małej szkoły jest to poważny problem, bo albo tej fizyki nie będzie, co jest mało prawdopodobne, albo będzie uczył nauczyciel, który nie jest w pełni przygotowany do nauczania na przykład takiego przedmiotu. Sytuacja jest pod kontrolą i nauczycieli w nowym roku nie zabraknie. Tak znowuż twierdzi Kuratorium Oświaty, mówi zastępca warmińsko-mazurskiego kuratora Wojciech Cybulski. Ta liczba pokrywa się z tym, co było w latach poprzednich, a więc jest to teraz taki okres gorący, gdzie dyrektorzy uzupełniają wakaty. Wiele z tych wakatów jest w niepełnym wymiarze i myślę, że nowy rok szkolny rozpoczniemy z pełną obsadą kadrową. Tego optymizmu nie podziela jednak ZNP. Jaki jest powód tak dużej liczby wakatów? To między innymi pieniądze, dodaje Janusz Koziński. Teraz ten problem braku nauczycieli zdecydowanie się nasilił. Duża część nauczycieli rezygnuje z pracy w zawodzie. To jest związane z wysokością zarobków, ale także z planowanymi zmianami w oświacie, wzmocnieniem roli kuratora. Młodzi absolwenci studiów pedagogicznych, wiedząc jakie jest wysokość zarobków i jakie są perspektywy na przyszłość, no nie widzą siebie w tym zawodzie, szukają bardziej intratnych posad. Przed dyrektorami wielu szkół ostatni tydzień gorączkowych poszukiwań. Takie problemy na szczęście nie są nagminne, bo zdecydowana większość szkół ma zapewnioną obsadę nauczycieli. Niemniej nie brakuje sygnałów o brakach, przyznaje dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Mrągowie Dariusz Żyłowski. Zdarzają się rzeczywiście, jeśli chodzi o nauczycieli przedmiotów ścisłych, no to jest duży problem. Kształcenie zdecydowanie w większym stopniu jest nauczycieli tych, którzy są humanistami. Natomiast jeśli chodzi o nauczycieli przedmiotów ścisłych, jest ich zdecydowanie mniej. No i dlatego jest ta wyraźna luka na naszym rynku. Dodajmy, że Kuratorium Oświaty w Olsztynie właśnie powołało Radę Dyrektorów Szkół Podstawowych. Ma to być forum, na którym omawiane będą najważniejsze problemy na tym etapie edukacji. 1 września, początek nowego roku szkolnego, dokładnie za tydzień. No i tyle dokładnie zostało, aby dopiąć przysłowiowy ostatni guzik. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie jak trzeba. Sprawą zajęła się Aleksandra Skrago. God is great. Yeah, yeah, God is good. What would it look like and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. Joan Osborne. 23 minuty po 16. Zapraszamy do trójki. Przyjemne, słodkie i pikantne wspomnienie lata. Nie tylko na fotografii, ale w słoiku. Kiedyś kultywowane z namaszczeniem, teraz od lat przeżywają swój renesans. Zaprawy na zimę stają się nie tylko pożyteczną metodą, by konserwować żywność, ale i rarytasem. Gotujemy, smażymy i kisimy niemalże wszystko. Dla jednych to pomysł na biznes, dla każdego z nas recepta na zdrowie. Przemysław Cięgotura. Zaprawiła pani coś w tym roku już? A nie. A zaprawia pani? Nie. Wszyscy to robią, ale nie ja. Zaczęliśmy robić kiszone kalafiory, kiszone rzodkiewki. Jakub Wróblecki, producent kiszonek. Zaczęło to klientom smakować i tak nam się to rozrosło, gdzie na dzień dzisiejszy mamy około 120 różnych kiszonek. Dopuszczony jest rolniczy handel detaliczny. Emilia Szabłowska, technolog żywności. W ramach którego producenci różnego rodzaju produktów, wytworów, płodów rolnych mogą je wprowadzać na rynek w ramach działalności marginalnej, lokalnej, ograniczonej. Musi to podlegać kontroli. Nie ma możliwości dowolnego dystrybuowania produktów z własnych gospodarstw, z własnych kuchni na rynku. A malinki dobre? A pyszne, proszę się poczęstować. A z przyjemnością. Domowe przetwory, co to znaczy? Na przykład powidła śliwkowe, które są dostępne w sklepie, często są z białym cukrem, a te, które robię w domu, są na samych śliwkach. Teraz właśnie jest taka moda, już od kilku lat to trwa i to będzie się rozwijać. Katarzyna Rzepecka, blogerka kulinarna. To, co zrobimy sobie sami, będzie na pewno lepsze niż to sklepowe, więc nawet jeżeli ludzie mają jakąś niewielką działkę, to a nawet na balkonie, to starają się gdzieś tam chociaż trochę tych warzyw przemycić, żeby cokolwiek urosło, żeby mieć swoje własne. Jakiś dżemik, powidełka? Dżemik raz śliwkowy. To jest super tendencja i myślę, że to jest coraz bardziej popularny nurt w tym momencie, więc to jest Mega. Dostępność warzyw u nas w Polsce, takich naprawdę ekologicznych, jest dość trudna, zwłaszcza w miastach. Na wsiach jest to łatwiejsze, dlatego no, ludzie kombinują i chcą mieć dla siebie jak najlepszej jakości jedzenie. Ludzie tak chętnie sobie teraz zaprawiają sami? Bardzo chętnie. Nawet w miastach? Tak, bardzo chętnie, bo myślę, że jest dostęp do internetu. Każdy sobie może to obejrzeć, jak to zrobić i chętnie szukają i bardzo chętnie to robią. Jest taka moda na to, żeby samemu sobie tak przygotować zapasy na zimę? Moda to ja nie wiem, ale myślę, że to mądre. Ja lubię wiedzieć, co jem. Sama sobie zbiorę, nie dowalę cukru, bez chemii. Super. Chcemy też tej żywności naturalnej, tej żywności, która była czymś normalnym dla naszych rodziców, dziadków, pradziadków, którą my później troszeczkę w tym tempie życia zatraciliśmy, zrezygnowaliśmy z niej, ale w tej chwili zaczynamy ponownie doceniać jej walory smakowe przede wszystkim i taką naturalność. Dżem truskawkowy z marketu to inaczej smakuje, co? No inaczej, domowe to jest wiadomo, no tym bardziej jak babcia kiedyś robiła, no to jest miłość. Nie da się ukryć, że pandemia koronawirusa uruchomiła w nas różnego rodzaju aktywności. Jeśli chcieliby Państwo pochwalić się swoimi osiągnięciami kulinarnymi w dziedzinie zaprawiania, to zapraszamy. 2 2 7 3. Motherfuckers always spike with pain. Red Hot Chili Peppers. 16:31. Na razie nigdzie nie powinno w tej chwili w Polsce padać, ale wieczorem zachmurzenie prognozowane jest umiarkowane i duże. I na wybrzeżu i Pomorzu przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Temperatura od 17 stopni do 20, lokalnie na północy i południowym zachodzie 21, chłodniej na Podhalu 15. Wiatr przeważnie umiarkowany, na północy okresami dość silny z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Muzyka od ucha do ucha, czyli znowu będą zaproszenia koncertowe. Muzyka wróciła do Osieckiej, muzyka na żywo. Kilka muzycznych, koncertowych zaproszeń teraz dla Państwa na niedzielę najbliższą, 29 sierpnia. Wtedy zaprezentują się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej muzycy warszawskiej rockowej grupy Escapes. Transmisja koncertu na antenie Trójki, a także w formie streamingu wideo na Facebooku, na stronie trójkapolskieradio.pl i kanale YouTube Polskiego Radia. Ale można przyjść, wziąć udział i przy okazji obejrzeć, usłyszeć wszystko na żywo. Podwójne zaproszenia czekają teraz na Państwa pod numerem 22 i 7 trójek. No more love to purchase, I've invested in myself. You know nothing about me, keep opinions to yourself. No more complications, everything's just swell. No more obligations, there's nothing more to tell. Ooh, I just want to be alone. When I get weak, so I can shut you out. Though your heart is bleeding, you left me with no doubt. Give me segregation, give me back my health. Take your observations and turn them on yourself. When I get Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest. Idź razem z drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Zapraszamy do Trójki za 21 minut, godzina 17. Nie wiem, jak mam wam dziękować. Mam dług do końca życia. Tak mówi nam, a w zasadzie naszemu nowemu podcastowi Świat, jeden z Afgańczyków, który w ostatnich dniach przyleciał do Polski. W Kabulu trwa teraz walka z czasem, bo wojska USA i NATO próbują wywieźć z Afganistanu jak najwięcej Afgańczyków, którzy chcą uciec z kraju, w którym rządzą talibowie. Wojciech Cegielski przygląda się sytuacji w Afganistanie. Dzień dobry. Dzień dobry. 82 tysiące osób ewakuowanych do tej pory z Kabulu. Takie dane podają Stany Zjednoczone i NATO. Zacznijmy od prowadzonej przez Polskę ewakuacji, bo ta właśnie się zakończyła. To już ostatni samolot. Tak, rzeczywiście. I w sumie do Polski, przynajmniej według tych ostatnich, przedostatnich bym powiedział szacunków, wróciło 750, czy też przyleciało 750 osób. Przedostatnich, bo te samoloty, o których mówiłeś ostatnio, są w drodze albo już wylądowały i pewnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie aktualizowało te dane lada moment. Tymi samolotami mieli wrócić też między innymi żołnierze oraz dyplomaci, którzy tę ewakuację polską organizowali. No i wśród tych wszystkich osób, które wróciły do Polski, był też między innymi Farid, czyli ten Afgańczyk, który właśnie podcastowi Świat, naszemu nowemu podcastowi, jako pierwszemu zresztą w Polsce opowiedział o tym, jak wyglądała jego ewakuacja. Farid to jest były wykładowca Uniwersytetu w Kabulu, ma 40 lat i wcześniej, kilka lat temu, współpracował z polskimi żołnierzami w Gazni i to właśnie dlatego zwrócił się w pewnym momencie do Polaków i o pomoc do polskiej fundacji ICAT. No i w rozmowie z podcastem Świat świat tak opisywał swoją dramatyczną drogę, jaką pokonał na lotnisku w Kabulu z żoną oraz z 8-letnim synem. Po drodze mijaliśmy posterunki talibów. Oni bili ludzi pałkami i kałasznikowami. Jedynym sposobem, by uniknąć pobicia, była obecność kobiety. Moja żona szła więc pierwsza i była naszą tarczą, a my szliśmy z synkiem za nią. To było okropne. Wokoło była strzelanina. Mój syn po raz pierwszy słyszał strzały. Płakał i krzyczał, żebyśmy uciekali, a ja na siłę pchałem go, by szedł dalej. No i ostatecznie udało się dotrzeć, ale po tym dramatycznym, jak słyszeliśmy, po dramatycznych, jak słyszeliśmy, wydarzeniach, udało się dotrzeć na lotnisko, wsiąść do samolotu i Farid jest teraz w Polsce razem z żoną i synem. No oczywiście ze względu bezpieczeństwa nie podajemy, gdzie jest, ale wiemy, gdzie jest i zostało to, jego lokalizacja została przez nas zweryfikowana, podobnie jak to, że jest w Polsce. W sumie Polska, tak jak mówiliśmy, wywiozła co najmniej 750 osób, w tym także pomagała innym krajom czy innym organizacjom, bo wywiozła także pracowników Biura Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy też afgańskich na przykład współpracowników misji Unii Europejskiej. 31 sierpnia to jest planowana data zakończenia operacji ewakuacji z Kabulu i ten termin chyba się już nie zmieni, prawda? Chyba nie. Na lotnisku cały czas startują samoloty, nawet co pół godziny. Stany Zjednoczone informują o tym, że w ciągu ostatniej doby wywiozły z Afganistanu 19 tysięcy osób, a w kraje NATO w sumie ewakuowały te 82 tysiące, o których wspomniałeś. No i mimo tego ogromnego tempa prawdopodobnie nie uda się wywieźć wszystkich Afgańczyków, którzy chcieli być wywiezieni, czyli właśnie te ogromne rzesze tłumaczy, współpracowników, kontraktorów, którzy przez te 20 lat pracowali nie tylko z wojskiem, bo to też podkreślmy, że nie chodzi tylko o tych, którzy pracowali z wojskiem, bo Afganistan, jak go pamiętam jeszcze na przykład z lat 2007-2010, to był kraj, w którym funkcjonowały też tysiące organizacji pomocowych zachodnich, no i także ci tłumacze i pracownicy lokalni to są właśnie ci, którzy wtedy dla tych organizacji pomocowych również pracowały. Prawdopodobnie nie uda się ich wszystkich wywieźć mimo tego ogromnego tempa. 31 sierpnia wziął się stąd, że według wcześniejszych planów Stanów Zjednoczonych właśnie do tego momentu wszystkie obce wojska powinny były się wycofać z Afganistanu. Talibowie, którzy i tak powiedzieli, że ten termin został i tak narzucony jednostronnie przez Amerykanów, ale powiedzieli, że po tym czasie, czyli 1 września, jakikolwiek obcy żołnierz w Afganistanie będzie traktowany jako okupacja, stąd prawdopodobnie również Joe Biden, amerykański prezydent, jest niechętny temu, żeby tę ewakuację przedłużać właśnie ze względu na bezpieczeństwo samych żołnierzy. Jesteśmy na dobrej drodze, by zakończyć operację 31 sierpnia. Im wcześniej ją zakończymy, tym lepiej, bo każdy dzień zwiększa ryzyko dla naszych żołnierzy. No tyle tylko, że oczywiście wcześniejsze zakończenie ewakuacji całej oznacza również, że no, nie wszystkich uda się zabrać. W tej chwili na przykład przed bramą lotniska koczuje prawdopodobnie około 20 tysięcy osób. Nie do końca oczywiście wiadomo, czy to są wszystko osoby, które mają bilet na samolot, by tak powiedzieć, wojskowy, czy nie, bo Afgańczycy też, jak pamiętamy, z poprzednich dni szturmowali lotnisko, byleby się tam dostać i wsiąść do jakiegokolwiek samolotu. Dlatego też między innymi kraje Europy, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, naciskały na przedłużenie ewakuacji. Angela Merkel, zresztą niemiecka kanclerz, dzisiaj mówiła, że po 31 sierpnia też będzie pomagać Afgańczykom, jeśli będzie taka potrzeba. Szczegółów nie ujawniła, no bo pytanie, jak pomagać w sytuacji, kiedy wszyscy powinni już stamtąd wyjść. Talibowie już teraz mówią o tym, że Amerykanie i inne wojska NATO nie mają już prawa wywozić Afgańczyków, no bo powiedzmy sobie szczerze, ci obcokrajowcy Afgańczycy, którzy przylatują na przykład do Polski, to jest elita. To są, jak słyszeliśmy, Farida, nauczyciel akademicki. To jest inteligencja, lekarze, dziennikarze, prawnicy. No i talibowie po prostu boją się, żeby nie było takiej sytuacji, będą jak po wojnie domowej w latach 90. Tak. Dokładnie tak, do budowania państwa. Stąd też na przykład, nawet jeśli któryś Afgańczyk ma już maila choćby z ambasady amerykańskiej, że kwalifikuje się na lot, to nie jest już w stanie w ogóle dotrzeć na lotnisko, bo talibowie po prostu zatrzymują po drodze na posterunkach kontrolnych takie osoby. Ich po prostu nie przepuszczają. Ci, którzy się, którym się udało uciec, są już bezpieczni. Dodajmy z ciekawostek, pewnie Państwo pamiętają taki zespół 5 młodych Afganek, które zasłynęły tym, że robiły różnego rodzaju roboty i wygrywały różne konkursy międzynarodowe, łącznie z wygrywały również konkursy z udziałem Amerykanów, Brytyjczyków. Otóż tych 5 dziewcząt jest już bezpiecznych, jest w Meksyku, jak się okazało. A co ciekawe, afgańskich uchodźców zaczęła przyjmować też m.in. afrykańska Uganda, która do najbogatszych krajów na świecie nie należy. No i w związku z tym, że ta operacja będzie się kończyła, to część żołnierzy zaczyna już wracać do kraju. Polscy żołnierze wracają, no bo polska część operacji się zakończyła, ale też Amerykanie zmniejszają liczebność swoich wojsk na lotnisku w Kabulu. No a ta ewakuacja, przypomnijmy, to jest oczywiście pokłosie tego, że talibowie przejęli władzę i spora część Afgańczyków obawia się pomsty za to, że przez 20 lat pracowała dla Zachodu, czyli w opinii talibów była po prostu zdrajcami. Walka z czasem trwa, sytuację monitoruje Wojciech Cegielski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fade, and every time I try to change, I stop. 'Cause I'm just a flea. Pół minuty pozostało nam do godziny 17. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj, tuż przed 19, tuż przed końcem Zapraszamy do Trójki, dotarła do nas wiadomość i chyba nawet nie wiem, czy nie jesteśmy pierwszą stacją, która ją podała. Charlie Watts, perkusista zespołu The Rolling Stones, zmarł wczoraj w Londynie. Wolałbym tej informacji nie podawać Państwu, nawet jako pierwszy. Michał Kirmuć z nami, redaktor muzyczny Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak słyszysz to imię i nazwisko Charlie Watts, to jakie masz skojarzenia? No mam przede wszystkim skojarzenia z muzykiem o niezwykle oryginalnym podejściu do instrumentu, bo choć Charlie Watts nigdy nie był uważany za wirtuoza, nie starał się taki być, to jednak grając w zespole rockowym, będąc rockowym perkusistą, no grał w sposób taki bardzo oryginalny, nieprzewidywalny. Ten jego charakterystyczny, to jego charakterystyczne nieuderzanie hi-hatu w momencie uderzenia w werbel. Oczywiście wiele osób podejrzewało, że tak po prostu ma, ale to było głęboko przemyślane po to, żeby właśnie uwydatnić to uderzenie w werbel. No, trzymając pałeczkę taki w sposób jazzowy, to też nietypowe dla perkusistów rockowych, no i elegancja. Elegancja, tak, bo ten garnitury. Pan... Tak. Konie. Dokładnie, bo nie wiem, czy większość słuchaczy o tym wie, ale Charlie Watts często tutaj u nas bywał tak prywatnie. Z małżonką. Z małżonką, tak, tak. Interesował się końmi, bywał na aukcjach, więc jak najbardziej to była jego wielka, wielka pasja. Wspomniałeś o tym jazzowym uchwycie, no bo on kochał jazz, nawet grał tak dla siebie chyba bardziej. No tak, te wszystkie jego działania poza zespołem The Rolling Stones, no to właśnie były takie działania jazzowe, więc to pokazywało jego chyba prawdziwą miłość do muzyki, ale z drugiej strony w Stonesach także pokazywał piękną klasę i no i taki mówię, oryginalny, bo to jest chyba bardzo ważne, każdy muzyk o tym marzy, żeby być takim muzykiem, że gdy zagra kilka pierwszych taktów, kilka pierwszych nut, od razu wszyscy wiedzą, że to on. I tak właśnie było z Charlie Wattsem. Mówi się o nim, że on jako jedyny ze Stonesów nie pasował do tego rock'n'rollowego wizerunku Sex and Drugs and Rock and Roll. No tak, to zawsze w garniturze. To prawda, to elegancki. Prawda. No i za tą perkusją taki grzeczny, spokojny, subtelnie uśmiechnięty, tak, no ewidentnie odstawał od wizerunku takiej typowej gwiazdy rocka, ale z drugiej strony też pięknie uzupełniał ten zespół. No i tak myślę sobie o tym, bo oczywiście te wszystkie gwiazdy, ci weterani, no są w takim wieku, że właściwie te informacje pojawiają się dosyć często smutne, ale jednak w przypadku Stonesów to jest taka informacja, którą trudno uwierzyć, bo ten zespół wydawał się przynajmniej od czasu śmierci Brenna Jonesa zespołem nieśmiertelnym. Wydawało się, że Stonesi będą zawsze. Tak. Wszyscy. Charlie Watts zmarł wczoraj w Londynie. Miał 80 lat. Treat you unkind.